Açık Gazete. Merhaba, bugün 24 Temmuz Pazartesi, yıl 2017, ay 7, gün 205, Hızır 80, 1438 Hicri Zilkade 1, 1433 Rumi Temmuz 11, Lozan Barışı, 1923, Gazeteciler Bayramı, sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü, günü tarihi, Lozan Barış Anlaşması, 94 yıl önce bugün yani 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalandı. İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve sansürün kaldırılması. 109 yıl önce bugün ise 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan Meşrutiyet İdaresi tekrar kurularak 24 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edildi. İkinci Meşrutiyet'le birlikte sansürün kaldırılması dolayısıyla bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Tüm gazetecilerin bayramı kutlu olsun. Günün malumatı, Ağustos ayında doğanlar, Aslan Burcu'nda doğanlar, Güneş Aslan, Esed Burcu'nda. İki gün önce yani Temmuz'un 22'sinde Güneş Aslan Burcu'na girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür 21 Ağustos'a kadar sürer. Aslan Burcu'nda doğanların özellikleri, 22 Temmuz, 21 Ağustos. Kral olmasalar bile olduklarına inanırlar, methedilmeyi severler, sadık, cömert, ileri görüşlü, ölecek dereceye kadar çalışkan kimselerdir ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar. Kin beslemezler ve adiliklerin çirkinliklerinin önünde asla eğilmezler. Aslanlar gibi gerçekten onlar da krallara benzerler. Başarılı olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, kimyacı ve demir çelik alanları vardır. Uğurlu gününüz pazar, uğurlu sayınız 1 ve 4. Uğurlu taşınız sarı safir, sarı pırlanta. Uğurlu renkleriniz koyu sarı, sarı krizantem ve orkide rengi. Uğurlu kokularınız misk, portakal çiçeği ve gül. Uğurlu müziğiniz neşeli ve oynak parçalar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Não me conheci mais. Está pra lá de pra frente. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yok. Aslında bu hafta yok. Kendisi ufak bir ara aldı. Bir haftalık bir tatil geçirecek. Ama biz buradayız. Selahattin Çolak'la beraber yayınımıza devam ediyoruz. Emre Gümüşer de bize biraz önce dediğim gibi destek veriyor. Hem haberlerimiz, hem okumalarımız, hem de müziklerimiz geçtiğimiz hafta olduğu gibi devam ediyor. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Haftanın ilk Açık Gazetesi'ne Essa Moce Tati Frente Chico Buerque'den dinlediğimiz bir parçaydı. Sözlerini de Ömer Madra gitmeden önce çevirdi bize, sağ olsun. Portekizce'den olmasa da Fransızca'dan. Şarkının sözleri, daha doğrusu şarkının adı Bu Kız Değişti ismini taşıyor. Şöyle devam ediyor şarkının sözleri. Artık beni tanımıyor, burnumun dibinden geçiyor ama beni görmezden geliyor. Bu kız süper modern olmaya karar vermiş, artık samba bile yapmıyor. Kimseler onu görmesin diye onun için güller dikiyorum, ona şiirler yazıyorum. O ise bana tepeden bakıyor, yazdıklarımı beğenmiyor. Ona flütle konserler veriyorum, kılını bile kıpırdatmıyor. Televizyonda astronotu seyretmek istiyor, yere iniş yaparken ama zaman akıp gidiyor. Ne yapsam acaba? Beni küçümsemeden vazgeçsin diye, beni küçümsemekten vazgeçsin diye. Ama biliyorum derin bir yerde o da beni seviyor diye devam eden sözleri vardı Chico Buerque'nin bu şarkısının. Neden dinlediğimizi ise her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano bize açıklıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Çiçekler. Brezilyalı yazar Nelson Rodriguez ya da Rodriguez yalnızlığa mahkumdu. Bir kurbağa suratıyla yılan dili vardı ve çirkinlik konusunda saygınlığıyla meşhur zehirli üslubuna bir de bulaşıcı kötü talihinin ününü ekliyordu. Etrafındaki insanlar merminin, sefaletin ya da yazgısal mutsuzluğun kurbanı olup ölüyorlardı. Nelson günün birinde Eleanor'u tanıdı. O gün, keşif gününde, o kadını ilk gördüğünde şiddetli bir sevinç onu çarptı ve sersemleştirdi. Bunun üzerine cafcaflı cümlelerden birini söylemek istedi ama dizlerinin bağı çözüldü. Dili dolaştı ve bazı gürültüler çıkarmaktan başka bir şey yapamadı. Onu çiçek bombardımanına tuttu. Rio de Janeiro'nun en yüksek binasındaki dairesine çiçekler gönderiyordu. Her gün büyük bir buket, çiçekler daima farklıydı. Ne renkleri ne de kokuları tekrarlıyordu ve kendisini de aşağıda bekliyordu. Bulunduğu yerden Eleanor'un balkonunu görüyordu. Eleanor'a her gün çiçekleri balkondan sokağa atıyordu ve onu ve çiçekleri gelip geçen arabalar eziyordu. Bu durum 50 gün boyunca bu şekilde devam etti. Ta ki bir gün öğle vaktinde Nelson'un gönderdiği çiçekler sokağa atılmayana ve arabalar tarafından ezilmeyene dek. O öğlen binanın en üst katına kadar çıktı, zili çaldı ve kapı açıldı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, çok fazla haberimiz var. Haberlere başlamadan önce günün tarihine bir bakalım. 1908 yılında bugün ikinci meşrutiyetin ilanı oluyor. Bugün saatli marif takviminde de detaylı bir şekilde açıklandığı gibi 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girmiş 1908 yılında. 1950 yılında bugün de Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırılışını basın bayramı ilan etmişler. Ve Türkiye'de basın bayramı olarak kutlanmaya başlamış bu tarihi. 1968 yılında bugün ise polisin İstanbul Teknik Üniversitesi yurduna yaptığı baskın sırasında dövdüğü gençlerden hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu 8 gün komada kaldıktan sonra ölmüş, hayatını kaybetmiş. Bu da bugünün anmaları arasında. Kapatılmadan önce, yasaklanmadan önce, erişimi engellenmeden önce Wikipedia'dan aldığımız bilgilerden yola çıkarak bu basın bayramı hakkında biraz daha detaylı bilgi vermemiz gerekirse şunları söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu diye yazıyor Wikipedia'nın internet sitesinde, Türkçe versiyonunda. Türk basınında sansürün ilk uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876 yılına tekabül ediyormuş. 24 Temmuz 1908 tarihinde ikinci meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesiyle günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırılan döneme girilmiş. Daha doğrusu tarih belirlenmiş. 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir basın günü oluşturmayı planlamış ve Türkiye'de ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenmesi planlanan bugüne basın bayramı adı verilecekmiş. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüş ayrılıkları bulunduğundan ötürü bir anlaşma sağlanamamış. Daha sonra Farid Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve bu da kabul edilmiş. İlk gazetenin çıkışı konusundaki tartışmalar ise bazı kişiler Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları dahilinde ilk Osmanlı Türk gazetesi olan Takvim-i Vekai'nin yayınlandığı 1831'in çıkış tarihi olarak gördüklerini söylüyor Wikipedia'nın internet sitesinde. Ancak Takvim-i Vekai'nin resmi gazete olmasından ötürü ilk çıkan Türkçe gazete olmadığını savunanlar da varmış. Bu öngörüyü savunanlar ise ilk Türkçe gazetenin 1861 yılında yayınlanmaya başlanan Tercüman-ı Hakikat olduğunu iddia ediyorlarmış. Türkçe olmayan gayrimüslimler tarafından çıkarılan gazeteler söz konusu edilmemiş bu tartışmaya galiba. Durum bu. Dünya olmasa da Türkiye'deki basın bayramı olarak kutlanılan bir gün bugün. Bu konuyla alakalı haberlerimiz var. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü davası üzerinden bakabiliriz bu konuda neler olup bittiğine detaylı olarak. Birçok gazetede olmasa bile internet sitesinden bulduğumuz, bazı gazetelerden bulduğumuz haberleri okuyabiliriz. Ve çeşitli raporlar da var. Ufak bir özet vermek gerekirse bu durumla alakalı, basının durumuyla alakalı CHP'nin yaptığı bir araştırma var. Türkiye'de 2003 ve 2016 yılları arasında basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturtulan 16.458 kişiden 5.084'ü mahkum olmuş. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iptal edilen sarı basın kartının sayısı ise 708 olduğu ortaya çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davanın 24 Temmuz'daki ilk duruşmasına dışarıdaki gazetecilerden yapılmış olan bir çağrı vardı. Bugün saat 9'da buluşulması yönündeydi bu çağrı. Bundan bahsedebiliriz. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici, yazar ve avukatları hakkındaki dava gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra bugün başlıyor. Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri ve çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada gözler işte ilk duruşmaya çevrilmiş durumda. Doğçevre ile Türkçe konuşan tutuklu gazetecilerin eşleri adalet istediklerini söylüyorlar. Doğçevre ile Türkçe böyle bir haber yapmış, böyle bir söyleşi serisi yapmış. Serisi denilemezdi, haberin içerisinde birden fazla söyleşi var, ufak söyleşiler var, onlara belki değinebiliriz. Destekler var, yurt dışından gelen destekler var. İngiltere'de ana muhalefet partisi, İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, hakikate özgürlük tişörtüyle fotoğraf çektirip Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etmiş. Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala, gazetecilerin yargılandığı Cumhuriyet davası öncesinde Türkiye'de tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını aynen Jeremy Corbyn gibi ifade etmiş o da. Haber takibindeyken, bundan başka haberler de var tabii ki gazetecilerle alakalı. Haber takibindeyken makul şüphe gerekçesiyle gözaltına alınan diye haber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman 11 gündür, bugün galiba 14. gün oluyor, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanları Zeki Erdem ve Mehmet Emin Yılmaz ise 15 gündür gözaltındalarmış. Alayumat ve Akman'ın hala fotoğraf makineleri ve kameraların incelendiği, emniyet tarafından incelendiği belirtiliyor. Bu durum var. Gazetecilerle alakalı detaylı bir şekilde değinebiliriz bugün. Ve bir diğer taraftan da Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve haklarında yakalama kararı, tekrar yakalama kararı çıkartılan Nalan Erken ve İlknur Üstün'ün de tutuklandığı haberi geldi bu hafta sonu. Bir anetten aktarabiliriz bu haberi de. Uluslararası Af Örgütü'nün tepkisi var. Aynı zamanda Almanya ile gerilmiş olan siyasi durumun daha da sıkı bir şekilde sertleşen demeçleri var. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı sertleşen politikasına destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştirmiş. Deutsche Welle'nin yazdığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez bölgesinde resmi ziyaret öncesinde havaalanında yaptığı açıklamada Almanya ile Türkiye'nin müttefik olduğunu ancak Almanya'nın terör örgütü mensuplarını barındırdığını söylemiş. Bir diğer açıklama ya da karşı açıklama da bu şekilde gelmiş. Deutsche Welle üzerinden görebilmek mümkün bu iki haberi de. Protesto gösterileri de devam ediyor. Aynı zamanda Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın açlık grevleri de devam ediyor. Bu iki eğitimcinin serbest bırakılması için Ankara Güven Park'ta eylem yapan gruba polis çok sert bir şekilde müdahale etmiş. Müdahale sırasında bir eylemcinin kolu kırılmış. 47 kişi de gözaltına alınmış. İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76. gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı'nın açlık grevinin 138. gününde olduğunu söyleyelim. Durumlarıyla alakalı muhatap bulunamadığına dair haberlerde çıkıyor. Diken Gazetesi'nde yazıyordu. Diken Gazetesi'nin internet sitesinde yazıyordu bu haberde. Ve dünya genelinde protesto gösterileri var. Polonya'nın birçok kenti cuma günü eylemlere sahne olmuş. Meydanlara inen halk tartışmalı yargı reformu yasasının senatoda oylandığı sıralarda protesto etmişler. Muhalifler söz konusu reformun yargı bağımsızlığını tehlikeye atacağını söylüyorlarmış. Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi kriziyle mücadele eden Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yeni anayasa oylamasını iptal etmesi yönünde baskılar artarken sokaklardaki insanlar da protesto gösterilerini arttırmışlar. Milyonlarca insanın genel greve gittiği haberi var ve ölü sayısının 100'ü geçtiği söyleniyor. Ve İsrail-Filistin hattında gerilen yine aynı şekilde ilişkiler var. Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binasında meydana gelen bir olayda bir Ürdünlünün hayatını kaybettiği, bir İsraillinin de yaralandığından bahsediliyor. Başbakan Binali Yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklama ile Türkiye'de iki gündür sinagoglar önünde gerçekleştiren protestoları eleştirmiş. Bununla alakalı haberleri de görebilmek yine aynı şekilde mümkün. Sinagoglar önünde İsrail'i protesto gösterileri yapılıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da bir açıklaması var. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin alimleri 2. Ulusal Forum'una katılanların kabulünde yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin vermeyeceğiz demiş. Aksa üzerindeki egemenlik hakkı bizimdir. Aksa'yı bizim izlememiz, kapılarında bizim durmamız gerekir demiş. Bu konuyla alakalı çeşitli haberler var. Aynı zamanda tekrar etmek gerekirse Körfez bölgesinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden krizin çözümü için girişimlerde bulunması bekleniyormuş. Hangi krizlerden bahsedecek olursanız, bu arada yaşanan diplomatik krizden bahsediyordur muhtemelen bu haberin yayınlandığı yer diye düşünüyorum. Ama daha büyük krizler de var. Yine bu ülkelerle alakalı. Yemen'deki kolera salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1858'e yükseldiği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yemen'de son 24 saatte 11 kişi daha kolera nedeniyle yaşamını yitirmiş. Buna göre ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı 1858'e çıkmış. Çok trajik dönemden geçiyor Yemen. Kolera salgında ölenlerin sayısı 1858'i geçmiş. T24'te görebilmek mümkün bu haberi de. Bir diğer haberde İstanbul'dan, İstanbul Bebek'te şair Orhan Veli Kanık'ın satırlarının hayat bulduğu diye yazan T24'ün internet sitesinde Aşiyan Parkı, Rumeli Hisarüstü Aşiyan Finiküler Hattı istasyonu yapımı için saç levalarla çevrilmiş. Parkın içindeki ve sahil yolunun hemen yanında yer alan ağaçlar kırmızı renkle işaretlenmişler. Belediyeden yapılan açıklamada kesilmeyeceği taşınacağı yönündeydi. Biraz daha detaylı bakabilmek mümkün olur bugün vaktimizin kaldığı süre içerisinde. Vaktimiz kaldığınca bunlara da devam, bu haberleri de bahsetmek durumunda kalacağız. Ne yazık ki. Tekrardan geri dönelim istiyorsanız. Cumhuriyet Gazetesi davasından hemen önce durumla alakalı CHP'nin hazırladığı rapora, Türkiye'de 2003 ve 2016 yılları arasında basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturtulan 16.458 kişinin 5.084'ü mahkum olmuş. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iptal edilen sarı basın kartı sayısının ise 708 olduğu ortaya çıkmış. Bir Gün Gazetesi yazıyor bunu. 16.458 kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı olduğu dönemde mülga olan 5.680 ve yerine getirilen 5.187 sayılı basın kanunu muhalefetten dolayı sanık sandalyesine oturan basın emekçisi sayısı olarak veriliyor. Bu 16.458 kişi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde basın kanunu muhalefetten dolayı açılan davalarda sanık sandalyesine oturan kişi bakımından İstanbul ilk sırada yer alıyormuş efendim. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2003 ve 2016 yılları arasında İstanbul'da 11.206 kişi sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkmış. Bu rakam Türkiye genelinde sanık sandalyesine oturan basın emekçilerinin %68'ini oluşturuyormuş. Yarısından fazlası İstanbul'daymış. Başka bir deyişle sadece İstanbul'da 14 yıl boyunca haftada 15 basın emekçisine dava açılmış. İstanbul'u 762 kişiyle Ankara izliyormuş. İzmir'de yargılanan kişi sayısı ise 398 olmuş. Bu dönemler içerisinde Erzincan'da basın kanununa muhalefetten dolayı hiç dava açılmamış. Erzincan tek. Erzincan'ı bir dava ile Bayburt, iki dava ile Çankırı, üçer dava ile Tunceli ve Bilecik takip ediyormuş. 15 yaşından küçük iki çocuk da yargılanmış aynı zamanda bu davalarda. 2003 ve 2016 yıllarında basın kanununa muhalefetten yargılananların %99'u 18 yaş üstü kişilerden oluşuyormuş. 15 yaşından küçük iki erkek çocuğu hakkında da dava açıldığı görülmüş bu araştırmada. Davalardan bir tanesi 2009 yılında İzmir'de, diğeri 2010 yılında Denizli'de görülmüş. Ayrıca 15 yaşından büyük, 18 yaşından küçük 87 çocuk da sanık sandalyesine oturmuş. Bu çocukların 79'u erkek, 8'i ise kadın olarak, kız olarak kayıtlara geçmiş. Yine bu dönemde haftada 7 kişi basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılandığı davalarda hüküm giymiş. Adalet Bakanlığı verilerine göre 5187 sayılı basın kanununa muhalefet gerekçesiyle sanık olan 16.458 kişiden 5084'ü suçlu bulunarak cezalandırılmış. Aynı dönemde 4642 kişi ise yargılandığı davalardan beraat etmiş. En fazla mahkumiyet kararı verilen il sıralamasında da İstanbul yine birinciliği kimseye kaptırmamış. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin derlediği verilere göre Türkiye'de 15 Temmuz 2016 ve 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında gözaltına alınan basın mensubu sayısı ise 318'miş. Bu dönemde 103 basın mensubu tutuklanmış. Ve Türkiye'de 14.904 sarı basın kartı sahibi bulunuyormuş. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre Haziran 2017 itibariyle Türkiye'de sarı basın kartı sahibi basın emekçisi sayısı 14.904 olarak kayıtlara geçmiş. 1 Ocak 2013 ve Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye'de 35.991 sarı basın kartı iptal edilmiş. Bu kartların 30.343'ü genel kart yenileme kapsamında iptal edilirken 5.648 basın kartı ise çeşitli sebeplerden ötürü iptal edilmiş. Bunlar arasında adli sicilin uygun olmaması, basın kartının başkasına kullandırılması gibi durumlardan bahsediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iptal edilen basın kartı sayısının ise 708 olarak kayıtlara geçtiği yine aynı şekilde haber içinde bahsedilen bir diğer bilgi. İptal edilen 708 kartın 545'i göreve bağlı kart, 98'i sürekli basın kartı ve 45'i ise serbest basın kartıymış. 2003 ve 2016 yılları arasında basın kartı başvurusu reddedenlerin sayısı da 11.370 olarak verilmiş. Ve 15 Temmuz'dan sonra da 5.314 kişiye red cevabı verilmiş. İptal edilen basın kartlarının durumu da böyle. Bu raporda CHP'li İl Gezdi'nin medya ve özgürlük raporu olarak geçiyor. Çağrıyı da okuyalım. Çağrıyı okuduktan sonra ufak bir ara verelim. Ardından da detaylarına değinelim bu çağrının. Dışarıdaki gazeteciler Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, çizer, muhabir, avukat ve yöneticilerinin FETÖ, DHKPC ve PKK örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma iddiasıyla yargılandıkları davanın 24 Temmuz'daki ilk duruşmasına, yani bugün, adalet ve özgürlük için katılım çağrısı yaptılar. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda 24 Temmuz yeniden bayram olsun diye yürüyoruz. Davaya katılım çağrısı çağrısıyla beraber bir açıklama yapılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin 11'i tutuklu 17 çalışanı yargılanıyor bu dava içerisinde. İlk kez hakim karşısına çıkacaklar. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması bugün saat 10.30'da başlayacakmış ve 5 gün sürecekmiş. Cumhuriyet Gazetesi önünde bir araya gelen dışarıdaki gazeteciler yaptıkları basın açıklamasında Cumhuriyet davasına katılım çağrısı yapıyorlar. Açıklamaya birçok kişi katılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu avukatları için İstanbul Adliyesi'nde başlatılan adalet nöbeti katılımcılarından avukat Kemal Aytaç, gazetecilerin ve meslektaşların tutuklanmasının kesinlikle bir dava olmadığını belirterek talimat üzerine gerçekleştirilen siyasi bir operasyon olduğunu söylemiş. Demiş ki bu ülkede bu tür davalarda hiçbir hukuk normu gözetilmiyor. Bu dönem hiçbir zaman olmadığı kadar fütursuzca, ahlaksızca bir iş yürütülüyor bu dönemde. Doğrudan insanlar yargılanmadan terörist ilan ediliyor. Bunu da bu ülkenin en yetkili ağızları yapıyor demiş. Şimdi insanlarımızın, gazetecilerin, hukukçuların hukuka sahip çıkma günüdür. 24 Temmuz hukuka sahip çıkma günüdür demiş. Dava kapsamında tutuksuz yargılanan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin ise 24 Temmuz'da bir dönemeç yaşayacaklarını söylemiş. Deli saçması bir iddianameyi çürütmenin çok zor olduğunu ifade etmiş Engin. 17 Cumhuriyet sanığının dışarıda olanıyım demiş. Bu bir basın açıklaması ve Türkiye basını bu kadar. Cumhuriyetçilerin neden içeride olduğunu merak eden varsa bu fotoğrafa bakabilirler. Geri kalan satın alınmış Penguen medyası demiş. Evrensel, Cumhuriyet, Bir Gün ve bazı internet gazetelerinden başka yok demiş. Bir avucuz, 5 gün boyunca bu deli saçması iddianameyi nasıl çürüteceğiz bilmiyoruz. Sizlerin yanımızda olmasına verdiği güçle bugüne kadar dik durduk. Bugünden sonra da dik duracağız. Direncimizi bu destekten aldık demiş Aydın Engin. Bu destek sürdükçe Cumhuriyet ne susacak ne de boyun eğecektir diye konuşmuş. Son olarak Cumhuriyet davası koordinasyonu adına konuşan Ertuğrul Mavioğlu'nun açıklamasına yer vermişler. Evrensel Gazetesi'nin haberinde. Türkiye'nin 150'nin üzerinde gazetecinin cezaevlerinde rehin tutulduğunu, Türkiye'de 150'nin üzerinde gazetecinin cezaevlerinde rehin tutulduğunu hatırlatmış Mavioğlu. Onlarca muhalif gazete, televizyon, dergi, yayın evi ve haber ajansı halkın haber alma özgürlüğü hiçe sayılarak kapatıldı. Binlerce gazeteci işsiz kaldı. Gazeteciler hakkında sayısız dava, soruşturma ve hapis cezaları var. Muhalif gazeteler ve gazeteciler iktidarın uygulamalarını eleştiren her haber nedeniyle soruşturma ve davalara maruz kalıyor. Bu soruşturmalardan sadece gazete ve televizyonlar değil, sıradan sosyal medya paylaşımında bulunanlar da fazlasıyla etkileniyor demiş. Türkiye'nin en eski gazetelerinden biri olan Cumhuriyet Gazetesi'nin kurmaca bir iddianameyle susturulmaya çalışıldığını ifade etmiş Mavioğlu. Cumhuriyet'in 12 yazar ve çalışanı 106 ile 264 gündür tutuklu. Özür dilerim. Gazetecilerin tutuklanmasının gerekçeleri arasında yayın politikasının değiştirilmesi dahi yer alabiliyor. Yazan, haber yapan, karikatür çizen, terörist diye yaftalanıyor. Sahada haber takibi yapan, Gazeteciler silahla tehdit edilmeye varan baskılarla engelleniyor. Yüzlerce internet sitesi anayasaya aykırı bir şekilde erişim engelleri kararlarıyla kapatılırken sansür ve otosansür sıradanlaşıyor. Tehditler, davalar, baskılar ve işsizlik nedeniyle onlarca gazeteci ülkeyi terk etti demiş. Türkiye'de ve dışarıda kalabilenlerin her şeye rağmen halkın haber alma hakkı için, basın özgürlüğü için, demokrasi için hakikati dillendirmeye devam ettiğini de vurgulamış aynı zamanda Mavioğlu. Hapishanedekiler yani gazeteci arkadaşlarıyla dayanışan herkes bugün iktidarın ve iktidar medyasının hedefinde. Gün geçmiyor ki havuz medyasından yalan ve spekülatif nitelikte hedef gösterici haberler yayınlanmasın. Hapishanelerdeki gazetecilerin akrabaları dahi bu çirkef yayınlardan nasibini alıyor ifadesini kullanmış. Sanılmasın ki bu yalanlar üretenlerin yanına kar kalacak, emin olun ki hakikat kazanacak demiş Mavioğlu. Türkiye'yi bu karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan hakikatin ışığıdır. Bu ışıkta özgür gazetecilerin ve tüm baskılara rağmen adalet arayanların ellerindedir. Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü önündeki engellere son verilsin. Sansürün kaldırılışının 109. yılında yüz karası olacak bir dava görülecek. Gazetecilere özgürlük demek için, halkın haber alma hakkı için Cumhuriyet davasının ilk duruşmasının görüleceği 24-28 Temmuz tarihleri arasında sabah 9'da Çağlayan Adliyesi önünde büyük buluşmadaki yerimizi alalım. Bu Cumhuriyet davası, Cumhuriyet'e sahip çıkalım, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyerek açıklamayı sonlandırmışlar. Mavioğlu açıklamaya ek olarak şu sözleri de dile getirmiş. Cumhuriyet davasıyla dayanışan gazeteciler havuz medyası tarafından hedef gösteriliyor. Bizi terör üretmek ve kaos ortamı yaratmakla suçluyorlar. Bu arkadaşlara hiçbir yalan yanınıza kalmayacak diyorum. Bu arkadaşlar basın kanununa değil polis vazife ve salayiyet kanununa tabiler demiş. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da 24 Temmuz'u görecek Cumhuriyet davasına çağrı yapmış. 24 Temmuz sansürün kaldırılışının yıl dönümü olması sebebiyle Türkiye'de bayram olarak biliniyor. Ancak son yıllarda gazeteciler üzerinde artan baskılar, uygulanan sansürler nedeniyle Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 24 Temmuz'u bayram olarak kutlayamıyoruz demiş Gökhan Durmuş. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonun ardından tutuklanan 11 meslektaşımızın fiilen cezaya dönüşen tutukluluk sürecinin ardından ilk duruşmalarının 24 Temmuz'da yapılacak olması da iktidarın ve Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'deki basın özgürlüğüne, sansüre bakışlarının göstergesidir. 11'i tutuklu 17 gazeteci için ilk duruşmayı 24 Temmuz'a koyarak ne bayramı, bu ülkede gazetecilere bayram olamaz mesajı veriyorlar diye konuşmuş, diye bir açıklama yapmış Gökhan Durmuş. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 24 Temmuz günü tutuklu meslektaşlarımızın davasını izlemek, dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde Çağlayan Adliyesi'nde yürüyeceğiz demiş. Cumhuriyet susmaz, gazetecilik suç değildir sloganları ile 8.30'da toplanıp 24 Temmuz'ları yeniden bayram yapmak için yürüyeceğiz açıklaması yapmış. Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 157 meslektaşımızın özgürlüğü için yürüyeceğiz. Yürüyüşümüze Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mogens Bilchert Brejgart da katılacakmış. Tüm üyelerimizi ve halkın basın özgürlüğü mücadelesine destek vermeye çalışıyorum demiş. Tüm üyelerimizi ve halkı demiş. Basın özgürlüğü mücadelesine destek için Çağlayan Adliyesi'ne çağırmış. Durum böyle. Cumhuriyet Gazetesi davasında 21 Temmuz 2017 itibariyle Murat Sabuncu, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör 266 gündür, Ahmet Şık 205 gündür tutuklu. Davanın tutuksuz sanıkları arasında gözaltına alındıktan sonra sağlık durumları nedeniyle serbest bırakılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya'da bulunuyor. Bunun hatırlatmasını da yapalım. Kısa bir ara verdikten sonra bu haberin devamını getirelim. Açık Gazete. Oh, newspapermen meet such interesting people. They know the lowdown, now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some charming people I have known. floor. I meet politicians and grafters by the score. Killers plain and fancy, it's really quite a bore. Oh, newspapermen meet such interesting people. They wallow in corruption, crime and gore. Ting-a-ling-ling, city desk. Pull the press, extra, extra, read all about it. It's a mess, meets the test. Oh, newspapermen meet such interesting people. It's wonderful to represent the press. Now, you remember Mrs. Sadie Smuggery. She wanted money to buy a new fur coat. To get insurance, she employed skullduggery. She up and cut her husband's only throat. She chopped him into fragments, she stuffed him in a trunk. She shipped it all back yonder to her uncle in Podunk. Now newspapermen meet such interesting people. It must have startled poor old Sadie's unk. Ting-a-ling-a-ling, city desk. Pull the press, extra, extra, read all about it. It's a mess, meets the test. Oh, newspapermen meet such interesting people. It's wonderful to represent the press. Now, newspapermen meet such interesting people. I've met the gal with million-dollar knees. Also the guy who sat up on a steeple. Just where the point was, I could never see. Yes, I've met Capone and Hoover and lots of other fakes. I've even met a genius who swallows rattlesnakes. Now, newspapermen meet such interesting people. Like the richest girl who could not bake a cake. Ding-a-ling, ding-a-ling, ling-a-ling, ling. Now, newspapermen are such interesting people. They used to work like hell just for romance. But finally, the movies notwithstanding, they all got tired of patches on their pants. They organized a union to get a living wage. They joined with other actors upon a living stage. Now newspapermen are such interesting people. When they know they've got a people's fight to wage. Ting-a-ling-a-ling, newspaper guild. Got a free new world to build. Meet the people, that's a thrill. All together fits the bill. Oh, newspapermen are such interesting people. It's wonderful to represent the guild. Now, publishers are such interesting people. Their policy is an acrobatic thing. They claim to represent the common people. It's funny, Wall Street never has complained. Ah, but publishers have worries, for publishers must go to working folks for readers and to big shots for their dough. Now, publishers are such interesting people. It could be prostitution, I don't know. Ting-a-ling-a-ling, circulation, ting-a-ling-a-ling, advertising, get those readers, get that payoff. What a headache, what a mess. Oh, publishers are such interesting people. Let's give 3 cheers for freedom of the press. Newspaperman, Pete Seeger'dan dinledik. Bugün basın bayramı olması dolayısıyla basın ve gazetecilerle alakalı parçalarla dolu bir playlist hazırladık sizlere. İlk parça buydu. Newspaperman, Pete Seeger'dan. Haberlerimize devam edelim. Bu arada dinleyicilerimiz hatırlatmışlar. Bugün Lozan Barış Anlaşması'nda yıl dönümü. Saatli Marif takviminde vermiştik diye hatırlıyorum ama tekrardan söyleyelim. Eğer unuttuysak affola. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici, yazar ve avukatları hakkındaki dava gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra bugün başlıyor efendim. İnsanlar toplanmaya başladılar Çağlayan Adliyesi'nin önünde. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Almanya'da bulunan gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, gazetenin çizeri Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Avukat Kemal Güngör, Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri Ahmet Şık ve gazetenin köşe yazarlarından Hakan Kara, Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki anayasal düzene karşı suçlar ve terörle mücadele kanununun ceza arttırımını öngören düzenlenmesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. 24 Temmuz basın bayramı ile aynı güne denk gelen dava 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek. Cezaevinde olan gazeteciler var. Aynı zamanda sağlık durumu nedeniyle cezaevinde bulunmayanlar ve yurt dışında bulunanlar var. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku ve Kemal Güngör 267 gündür, Ahmet Şık 206, Emre İpder'de 109 gündür Silivri cezaevinde tutuklu olarak bulunuyorlar. Cumhuriyet Gazetesi çalışanları FETÖ, PDY ve PKK, KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve FETÖ, DHKPC ve PKK propagandası yapmakla suçlanıyorlar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de zaten Cumhuriyeti yıkamazlar manşetiyle çıkmış. Keyfi gerekçelerle tutuklanan ve aylardır özgürlüklerinden mahrum bırakılan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının davası 267 gün sonra bugün başlıyor denilmiş ilk haberde, manşetten verilen haberde. Manşet, röportaj, haber ve söyleyişlerin suç sayıldığı iddianame şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçti deniliyor. Uğur Şahin yazmış, Cumhuriyet Bir Gün Gazetesi'nden aktarıyorum bunu, özür dilerim, kafam karıştı. Cumhuriyet Gazetesi yazar, yönetici ve çalışanları 267 günlük tutukluluğunun ardından istibdat döneminde uygulanan sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacaklar diye hatırlatılmış. İsimler sayılmış. 4 gün boyunca süreceğinden bahsediliyor bu davanın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede gazetenin yayın çizgisinin kuruluş felsefesinin tam aksi yönünde değişime uğradığı ileri sürülüyormuş. Gazeteciler hakkında onlarca yıl hapis cezası isteniyormuş. Cumhuriyet Gazetesi'ne dönecek olursak, adalet istiyoruz manşetiyle çıkmışlar. 267 gün geçti denilmiş. Cumhuriyeti susturma operasyonunda haklarında dava açılan 11 tutuklu 17 yazar, çizer, muhabir, avukat ve yöneticimiz sansürün kaldırılışı nedeniyle basın bayramı olarak kabul edilen bugün hakim karşısına çıkıyor denilmiş. FETÖ üyeliğinden yargılanan savcı Mehmet İnam'ın başlattığı soruşturma nedeniyle bugün duruşmaya çıkacak cumhuriyetçiler mahkemede basın özgürlüğünü, demokrasiyi ve hukuku savunacaklar denilmiş. Yargının sınavı olarak nitelendirilmiş bu durum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkması, demokrasi ve özgürlüklerden yana olması nedeniyle daha önce de pek çok kez saldırılara, suikastlara hedef olan gazetemiz geçmişte olduğu gibi bugün de ilkelerinden ödün vermeyecek denilmiş. Cumhuriyet davası bu nedenle cumhuriyetçilerin değil, yargı erkinin hukukun temel ilke ve gerekliliğine bağlı kalıp kalmayacağını sınavı olacak diye nitelendirilmiş. Büyük bir dayanışma olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin davası için İFJ, EFJ, İPİ, Sınır Tanınmayan Gazeteciler Örgütü, PEN gibi birçok uluslararası gazeteci ve yazar örgütlerinin temsilcileri Türkiye'ye gelmişler. CHP, Haziran Hareketi, EMEP, Halk Evleri, DİSK gibi birçok parti ve sivil toplum örgütü de adliye önünde olacaklarını açıklamışlar. 24 Temmuz basın bayramı ve Türk basınından sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü olarak tekrardan hatırlatılmış. Basın konseyi, tutuklu meslektaşlarımızla özgür 24 Temmuz'larda buluşmayı umut ediyoruz açıklamasını yapmış. PEN'in ironik mesajında da ha içerisi ha dışarısı bu göz yaşartıcı mutluluğu paylaşıyoruz denilmiş. Fransa'nın saygın gazetesi Liberasyon, Cumhuriyet'e 5 tam sayfa ayırmış. Yayın yönetmeni Joffrey'nin kaleme aldığı başyazıda Türkiye'deki son ifade özgürlüğü adacığı olan Cumhuriyet'in cesaretinin bedelini ödediğini söylemiş. Boyun eğmeyenleri desteklemek için sayfalarımızı açtık diye yazmışlar. Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala'nın Cumhuriyet davası öncesinde gazetecilere özgürlük istiyoruz yazılı tişört giydiği bir fotoğrafını paylaştığından bahsediliyor. Aynı onun gibi Cumhuriyet davasına bir destek de İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'den gelmiş. Corbyn, Ahmet Şık'ın fotoğrafının olduğu tişörtle poz vererek tutuklu gazeteciler için özgürlük istemiş. Durum böyle. Deutsche Welle'nin ilginç bir söyleşisi vardı. Ondan bahsetmiştik özetle. Biraz kalan vaktimizin içerisinde ona da değinelim. tutuklu gazeteci, tutuklu yazarların eşleri Deutsche Welle Türkçe'ye Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon yapıldığı Ekim ayından bu yana yaşanan süreci ve davadan beklentilerini anlatmış. Cumhuriyet yazarlarına yöneltilen suçlamaların vicdan sahibi herkesi yaraladığını belirten çizer Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart, hayatı boyunca şiddete, darbelere, teröre karşı kalemini oynatmış bir insanın darbecilerle aynı suçlamalara maruz kalmasını ülkesi adına büyük bir utanç olduğunu söylemiş. Bu suçlama üzüntümü daha da arttırıyor diyen Kart, bu tablonun kendisi başlı başına bir karikatür, bu kadarını Musa Kart bile çizemezdi demiş. Ve de şu şekilde devam etmiş sözlerine. Musa 11 sene önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü ödülünü almıştı. Öyle bir noktaya geldik ki cemiyet bu sene ödülü vermiyor. Dilerim bu duruşma Türkiye'nin Avrupa'da basın özgürlüğü sıralamasında sonunculuktan kurtarılmasının ilk işareti olur demiş. Tek beklentim bu davanın adalet duygusunun yeniden var olmasını sağlamak için çok iyi bir sebep olması diye konuşmuş. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden IPI yani Uluslararası Basın Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Kadri Gürsel'in eşi Nazire Gürsel ise tutukluluk sürecinin bu kadar uzun ve yıpratıcı olacağını tahmin etmediklerini belirtiyormuş. Gürsel, eşlerimizin bir saat içinde apar topar delilsiz ve mesnetsiz suçlamalarla evlerinden alınmış olmalarına rağmen sürecin bu kadar uzayacağını asla beklemiyorduk demiş. Nedenine gelince biz Türk adaletine, yargısına güvenen insanlar olarak yetiştirildik diye konuşmuş. Tüm olumsuzluklara rağmen eninde sonunda adaletin işleyeceğini güvendiklerini, çünkü bu bilgilerle yetiştirildiklerini anlatan Gürsel, ancak 3 ay sonra bile bir iddianame yazılmaması, tutukluluklarının 6. ayında çıkan iddianamede elle tutulur somut hiçbir kanıt olmaması ve iktidarın son derece mesnetsiz açıklamaları yargıya güvenimizi sıfırladı demiş. Bu uzun hukuksuzluk sürecinde ne Anayasa Mahkemesi ne yargıçlar derdimize derman oldu demiş. Bir gazetenin beyin takımına, bir gazetenin bütün beyin takımının hapse atılmasının ve 9 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkarılacak olmasının dünyada örneğinin olmadığını vurgulamış Gürsel. Maddi manevi işkenceye dönüşen bu sürecin 24 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek mahkemeyle son bulmasını istiyoruz diye konuşmuş. Artık kesin olarak serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Bu olmazsa ikinci bir sürece tahammülümüz kalmamıştır. Ne toplumsal, ne siyasal, ne de maddi, ne manevi yeni bir sürece tahammülümüz kalmamıştır demiş. Toplumun vicdanı bu insanların haksız yere özgürlüklerinden yoksun bırakılmasına razı değildir diye konuşmuş. Cumhuriyet'in eski yazarlarından Güray Öz'ün eşi Çağlayan Öz ise davayla ilgili beklentileri sorulduğunda normal koşullarda bir yargılama olacağının umudunu koruyarak pazartesi günkü duruşmadan beraat beklediğini söylemiş. Suçlamaların hepsinin delilsiz olduğunu belirtmiş Öz. Suçlamalara ilişkin örnekler de vermiş. Güray'ın iki baylokçu ile görüştüğü iddia ediliyor. Bunlardan biri pideci çocuk, diğeri de telefonunun eski sahibine ait. Güray devralmadan 2 sene önce yapılan bir konuşma. Avukatlarımız bu suçlamaları çürüteceği için davanın beraatle sonuçlanmasını bekliyorum demiş. Diğer suçlamada tüm tutuklu cumhuriyetçilere yapılan gazetenin yayın çizgisini değiştirme suçlaması ki böyle bir suç ceza kanununda yok demiş. Kendisi açısından 9 aylık süreci de anlatmış Öz. Başlangıçta büyük bir yanlışlık yapıldığını düşündüğünü ve umutla beklediğini aktararak düzeltileceği umuduyla bekledim. Çok haksız ve yanlış bir tutuklama bu. Güray hayat görüşü ve ideolojik olarak FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olabilecek en son insandır. Böyle bir suçlamaya kimse inanmaz ve yakıştıramaz demiş. Bundan 6 yıl önce Gülen yapılanmasıyla ilgili yazdığı Dokunan Yanar kitabı nedeniyle 1 yıl hapis yatan gazeteci Ahmet Şık'ı yargılayan hakim şu anda aynı yapılanmanın üyeliğinden tutuklu bulunuyor. Şimdi ise yazdığı haberler nedeniyle Gülen yapılanmasına yardım suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ise burası bir hukuk devleti değil, bu çok net. Ahmet'in bu konudaki tespiti şöyleydi. Bizim çıkmazımız şu, bir mafya ile hukukla mücadele ediyorum. Ama o hukuk çoktan mafyanın aparatı olmayı kabul etmiş. Ben de bu tespite aynen katılıyorum demiş Ahmet Şık'ın eşi. Yonca Şık da hak savunucularının halkın oyuyla seçilmiş milletvekillerinin hiçbir hukuki gerekçe olmadan asılsız suçlamalarla siyasi esir olarak cezaevine alındıklarını hatırlatmış Yonca Şık. Bu nedenle 24 Temmuz'daki yargılamadan herhangi bir beklentim yok ama umudum var demiş. Bu umut da Türkiye'de hala demokrasi, özgürlük ve hukuk için mücadele eden insanlardan ve bedel ödemeyi göze alarak özgürlük, adalet mücadelesi veren Ahmet'in gazeteci arkadaşlarından kaynaklanıyor demiş. Haklı olduğumuz için güçlüyüz diye de konuşmuş. Deutsche Welle'de bu şekilde aktarılmış. İngiltere Ana Muhalefet Partisi lideri, İşçi Partisi'nin lideri, Ana Muhalefet Partisi İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de hakikate özgürlük tişörtüyle fotoğraf çektirmiş. Bunun aynı şekilde haberi var. Evrensel Gazetesi İngiltere temsilcisi Arif Bektaş'a konuşmuş Corbyn. Düşünce ve ifade özgürlüğü için verilen mücadelelere destek vermeye devam edeceğini söylemiş. Sosyalist İnternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala da ilk duruşması 24 Temmuz'da başlayacak olan Cumhuriyet davası öncesinde yayınladığı açıklamada tutuklu gazetecilere özgürlük istemiş. Ayala mesajıyla birlikte disk basın işin gazetecilere özgürlük istiyoruz yazılı tişörtünü giydiği bir fotoğrafını da paylaşmış. Durum bu. Bir diğer gazetecilerle alakalı olan haber ise Hatay Antep sınırından geliyor. Sınır hattında makul şüphe gerekçesiyle gözaltına alınan Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın iki PKK üyesi yakalandı diyerek hedef gösterdiği Di Haber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman 11 gündür gözaltında diye yazıyordu 2 gün önce. Akman ve Alayumat ile görüşen avukatları Supi Zarif, o hal ile gözaltı sürelerinin 15 günü bulabildiğini belirterek henüz emniyetin ifadelerini almadığını, bugün almaması durumunda sürecin hafta başına kadar uzayabileceğini söylemişti. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanları Zeki Erdem ve Mehmet Emin Yılmaz da aynı gün 13 gündür gözaltında olduğu haberi yazıyordu. Bugün itibariyle 15 gün olsa gerek. Adana'dan Diyarbakır'a giderken 11 Temmuz'da Siverek'te gözaltına alınan Erdem'e silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlamalarının yöneltildiği yazıyor gazete Karınca'nın haberinde. Evet, ikinci yarım saatimizin sonuna geldik ama şeyi de belirtelim. Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün de tutuklandı. Geçtiğimiz hafta sonu oluyor bu olaylar. Savcılık sorgusunun ardından Erkem tutuklama talebiyle nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmış. Mahkeme Erkem'in tutuklanmasına karar vermiş. İlknur Üstün de emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürülerek sekbis sistemiyle bağlanmış. O da savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi 9. Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklanmış. Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İlknur Üstün, Nalan Erkem, Necat Taş'tan Şehmus Özbekli hakkında cuma günü yani 21 Temmuz'da akşamüstü saatlerinde yakalama kararı çıkartılmıştı diye bir hatırlatma da yapalım. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından hem bu haberin biraz daha detaylarına değiniriz, ne olduğunu tekrar hatırlarız, hem de bu konuyla alakalı diplomatik durumlarda neler oluyor ondan bahsederiz. Türkiye'deki ve dünya genelindeki protesto gösterilerine değindikten sonra Açık Gazete'ye devam ederiz. Şimdi kısa bir ara verelim ve Ali Bilge'ye bağlanalım. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Can. Merhaba. Merhabalar. Bugün Ömer Madra yanımızda yok. Bu hafta olmayacak evet. Ama biz devam ediyoruz. Ediyoruz. Evet. Sizden hemen önce Türkiye'deki basın bayramından biraz yola çıkarak Cumhuriyet Gazetesi davasına değinerek tamamladık ilk birinci saatimizi. Yani bir bayramdan herhalde söz ettiğimiz. Bayramdan söz ettik evet. Yani bayram sevinci duymaktan söz etmemiz mümkün değil. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki içeride de dışarıda da olmak gazetecilik açısından zordu sürece işaret ediyor. Aslında epey bir zamandır zor dönemde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Yani zor dönemde sivil toplumculuk yapmak da aynı şekilde Şimdi Türkiye'de basın ve demokrasi hiçbir zaman istenilen seviyede olmadı. Yani işte basın bayramı diye adlandırılan süreç malum 1876 yılında ilk meşrutiyet ilan edildi. Yani ilk defa Türkiye'de Osmanlı Devleti'nde bir meclis yapıldı ve o meclis toplanmasından kısa bir süre sonra da padişahın iradesiyle onun deyimiyle tatil edildi. Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek ilan edilen bir desk yönetimi vardı. Türkiye'de basın, Osmanlı Devleti'nde basın düzenlemelerini işte Mecid ve Aziz dönemlerini dayandırmak mümkün. İlk çıkan gazete galiba 2. Mahmut döneminde çıktı. O zaman ilk basmahane ve matbuat düzenlemeleri Fransa'daki 3. Napolyon döneminden tercüme edilerek yapılmış düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve 1. Meşrutiyet'in ilanını takiben de matbuat düzenlemeleri başlıyor Abdülhamit tarafından ve dediğim gibi anayasada tatil ediliyor ve ilk karşımıza çıkan meşhur mizah dergisi çıkaran Teodor Kasap Efendi bir teşkilat-ı esasinin yani kanun-ı esasinin içindeki maddeler önüne sürerek bir karikatür yayınlar ve 3 yıl hapis cezasına mahkum olur. Orada da işte Hacivat'ta Karagöz'ü konuşturur. Yani kanun dairesinde serbesti simgeler Karagöz. Der ki işte zincire bağlanmıştır ayakları ve kolları. Bundan dolayı 3 yıl hapis yatar ve hemen akabinde işte sansür heyetleri gündeme gelir. Bu düzenleme 33 yıl boyunca sürer sansür heyeti. Önce dar bir kadrodur, sonra genişler. Sansürcülük de sansür işte hem kitaplara sansür vardır, hem yabancı matbuata vardır, hem de basılı gazete ve her şeye sansüre gider. O zaman bazı matbuat yurt dışından geldiğinde kesilirmiş bazı yerleri ve dantela şeklinde olurmuş. Zaten çıkan yayınlarda da beyaz şeyler var. Yani sansüre uğramıştır diye ibareler yer alıyor. Ufak bir bilgi vereyim. Ben de yine öğrendim. Şimdi okuduklarım üzerine öğrendim. Teodor Kasap Osmanlı döneminin en önemli ve en ünlü Rum kökenli gazetecisi olarak biliniyor. Tabii. Diyojen adıyla Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk mizah gazetesini yayınlamış. Tabii. Ki bu gazetenin yazarları arasında Ali Bey, Recaizade Ekrem ve Namık Kemal gibi tanınmış gazeteciler de bulunuyormuş. Hükümet tarafından kapatılınca gazete yerine Hayal ve İstikbal adlı diğer gazeteleri çıkarmış. Bahsettiğiniz karikatür de Hayal'de yayınlanan bir karikatürmüş. Bu sebepten ötürü de hapse mahkum olmuş. Yani ilk mizah dergisini yayınlayan kişidir. Zaten sadece bu sansür basılı eserlere, kitaplara değil, tiyatro eserlerine de uygulanır. Dolayısıyla sanat da sansür şeyi altındadır. Bu birbirini tamamlar unsurlardır. Malum bu 33 yıl süre içerisindeki devam eden sansür gazete sahiplerini ve yazarları önemli ölçüde bezdirir. Yani gerçekten ikinci meşrutiyete kadar giden yolda büyük azaplar çekilir. Kelimeler bunların zaten mizahi tarafı yoksa onlara girmek istemiyorum. Örneğin Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan bir grup aydın gazeteci vardır. Aynı zamanda eğitmen insanlar. İşte bunlar Tevfik Fikret'in liderliğinde toplanırlar. Ve Servet-i Fünun dergisi sürekli sansüre uğrar. Artık yani büyük bir azaba dönüşür o devirde. Hatta bugüne benzer bir durum var. Yani derler ki artık biz burada bu baskı rejimi, istibdat rejimi bir türlü vermiyor. Sansür ve bütün görüşlerimiz üzerine uygulanan ambargolar, yani artık yeter, biz bu diyardan gidelim derler. Ve meşhur o Yeni Zelanda hikayesi başlar. Yeni Zelanda diye bir yurt keşfedilmiştir. Onlar aralarından biri oranın kartpostallarını bulmuştur. Ve bu yere göçmek istenir. İşte Yeni Zelanda hayalleri Hüseyin Cahit'in bir kitabına konu olur. Bu hayaller. Ve o konuda bayağı bir proje başlatırlar. Artık yani Osmanlı'da yapacak bir şeyimiz kalmadı denir. Ama bu kısa bir süre sonra akamete uğrar. Sonra bir Manisa'da bir çiftlik yapma projeleri olur. Bu Manisa daha sonra Mustafa Kemal ile İsmet Paşa arasında da bir konudur. Yani sonuçta baskının yarattığı ortam, aydınlar, gazeteciler, toplumun karar veren sivil unsurları üzerinde her zaman bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Evet. Yani sonuçta Türkiye'de işte ikinci meşrutiyette hikaye de şöyle, yani bu bayram neden bayram falan, esasında 10 Temmuz'da işte Selanik'te başlıyor biliyorsun ikinci meşrutiyet, Balkanlar'da ayaklanmayla saraya gönderilen Yıldız Sarayı'na, mesela o dönemde yıldız böceği diyemiyorsun, Abdülhamit kastedildi diyorlar. Oradan gelen baskıyla İstanbul biraz geç intifak eder. Daha sonra Anadolu ikinci meşrutiyeti şey yapar ve o günlerinde, yani 10 Temmuz'dan birkaç gün sonra gazete sahipleri der ki ya bir hürriyet ilan edildi yeniden, anayasa tekrar padişahın iradesiyle o tatil edilme süreci sona erdi. Biz ne yapacağız bu sansür işi? Çünkü insanlar öyle alışmış ki bazı gazete sahipleri olmaz, sansüre götüreceğim ben müstalarımı der. İşte bu süre içerisinde sonuçta İttihat Terakki unsurları, yani bu şeyin öncüsü, ikinci meşrutiyetin gerçekleşmesinin öncüsü olan İttihat Terakki unsurları aslında önce gazete sahiplerini ikna ederler. Biraz da bir askeri kordon altında ve gazetelerin artık sansürsüz çıkmalarını ve sansür heyetine göndermeden kendi iradeleriyle yayınlanmalarını öngörürler. Böyle devam eden bu süreç işte daha sonraki yıllarda ki sansürün ilk kaldırılışı demek lazım buna. Sonra Cumhuriyet döneminde malum yani bu İttihat Terakki kısa bir süre sonra sansürü kaldıran İttihat Terakki kendi baskı rejimini kurduktan sonra yine yeni bir başka bir istibdat başlar. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca da Osmanlı 22'de sona erdiğine göre daha sonra malum 1925 yılında hem muhaliflerin hem de Kürtlerin tenkil edilmesi üzerine başlayan takrir-i sükun ve İstiklal Mahkemeleri dönemi vardır. Evet. İstiklal Mahkemelerinde de yani bu konuda da bayağı yapılmış çalışma var. İki ciltlik gazeteciler davası önemli bir yer tutar. Rejimin oluşturulma süreci içerisinde matbuatın kontrol altına alınması gerekir. Yani kısa dönemli, yani 1900 daha sonra tek parti rejimi 1945 dörtlü takrir, ardından 46'da çok partili rejim arasında bir takım serbestler dışında genelde baskılarla karşı karşıyadır medya. Daha sonra 1951 sonrasında başlayan Demokrat Parti yönetiminde de rastlarız. Ve 27 Mayıs askeri darbesinde bence bütün tarihe ve bugüne de ışık tutan meşhur bir söz vardır, cümle vardır. Yüksek Adalet Divanı oluşturulur ve olağanüstü mahkeme Demokrat Partili sanıkları yargılar ve itirazlar üzerine, yapılan tüm itiraz üzerine Başkan Salim Başoğlu'nun ünlü sözü var. Diyor ki, yani itirazlara, itiraz etmeyin, sizi buraya tıkan irade böyle istiyor. Yani bunun nizama, kanuna, hukuka uygunluğu değildir. yukarıdaki irade böyle istiyor. Bugün de yaşadığımız ondan farklı bir şey değil. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki dostlarımızın ve içeride 170'e yakın gazeteci var. Haklarında davaların sürdüğü yüzlerce insan var. Basın katları iptal edilenler var. Meslekten durdurulmalar var. Meslekten gazete ve televizyon kapatmalar var. Meslekten ayrılanlar var. Muazzam bir tabloyla karşılaşıyoruz. Herhalde bu şeyden Diyojen dergisinden itibaren baktığımızda yani yüz küsür yıllık basın tarihimizin en zor dönemini yaşıyoruz. Kitlesel dönemini yaşıyoruz. Burada iddianamelere baktığınızda, soruşturma dosyalarını incelediğinizde aslında tutarsızlıkların, yanlışlıkların, mizahın bile kaldıramayacağı yorumlamaların, iddianamelerle karşı karşıyayız. Ama bunun temel şeyi şu. Yani bunu bir irade istiyor. Muktedir bir irade bunu istiyor. Dolayısıyla hakim ve savcılar da onu yerine getiriyor. Yoksa yani dünya tarihinde görülmemiş derecede abuklukların hakim olduğu iddianamelerle karşı karşıyayız. Yani Cumhuriyet özelinde baktığımızda iki kez FETÖ davasından yargılanmakta olan ve halen de görevini devam eden bir savcı tarafından başlatılan bir iddianame ile karşı karşıyayız. Evet. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin içeride bulunan arkadaşlarımızın, yargılanan arkadaşlarımızın tamamı pozisyonları, duruşları belli insanlar. Bu anlamda tescilli insanlar. Bunlar terör örgütü destek vermekle suçlanmaları kadar büyük bir herhalde garabet yoktur. Ama yani onları oraya tıkan irade böyle istiyor ve bu irade bugün ülkenin insan hakları savunucularına da böyle yaklaşıyor. Medyaya da bugünün yargısına bakar mısınız? Yani bugün bir şey okudum. Emekli bir mülkiye müfettiş tarafından yapılan bir çalışmada bu OHAL ve KHK'larla ilgili ihraç edilenlerin %27'si yargıda. Şimdi bir ülkede yargıda bir anda bu kadar büyük bir hakim ve savcı zafiyeti, ki şahtı da şahbaz oldu demiyorum ama yargı da her zaman sorumluydu. Ama bugün %27'si yargıdan ihraç edilmiş. Şimdi böyle bir durumda yargıya katılan insanlar ya da bugün yüksek yargının işlemin yerini getirdiğinden söz etmemiz mümkün mü? Evet. Dolayısıyla ya da yargıya bugün, mesela bir taraftan da o var. Yani her gün okuyoruz orada burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ye üye olmuş, gönüldaşı, adayı olmuş insanlar bugün savcı ve hakim yapılıyor. Muazzam bir zafiyet içindeydi. Yani kuvvet, şunu da altını çizmek lazım. Türkiye gerçekten onu hukuk devleti değil. Bugün bak demokrasisi askıda. Böyle bir ortamda kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kalktığı bir referandumla da karşı karşıya kaldık. Ve bu referandumda şaibelerle dolu, mütem, muğlaklıklarla dolu, uluslararası ölçüde kabul edilebileceği şey, en azından toplumun %50'si kabul etmiyor ve bu referandum bir tek adam rejimine getiriyor ve bir parlamenterizmi ortadan kaldırıyor. Ve yani Türkiye demokrasisi ve basını, medyası her zaman sorunluydu. Ama bir şekilde kurumlar, yapılar vardı ve bu tarihsel süreç içerisinde bunlar hasarlı da olsa ayaktaydı. Medya da bunlardan biri. Yargı da bunlardan biri. Evet. Eskiden demokratik kitle örgütleri dediğimiz ama 90'lardan itibaren dünyadaki sivil toplum örgütleri bunlardan biri. Sırasıyla bunlar bir darbe, başarısız bir darbe girişimi. Ve bu darbe girişiminin arkasındaki güç de iktidarın eski ortağı gerekçe gösterilerek toplumdaki tüm muhalefet, susturulmak isteniyor. Sıra meclise geldi. Değil mi? Dolayısıyla Türkiye'de ve Osmanlı döneminde istibdat, işte bu basın bayramı da 1940'ların İstanbul'da kurulan Gazeteciler Cemiyeti'nde işte bir tarih saptanmaya çalışıldı bizde. İşte, o tarihte buna denk getirilmiştir. Yani bugün yani böyle bir bayramı kimsenin kutlayacak bir şeyi yok. Böyle bir yaklaşımı yok buna. Buna denk gelmesi de açıkçası çok önemli bir tesadüf oldu. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arkadaşlarımızın bu yargılanmaya 9 ay sonra değil mi? Yargılama evet, başlıyor. Dolayısıyla şimdi işlevsizleştirilmiş, içi boşaltılmış bir kurumlarla karşı bir direniyor. İşte zor dönemde gazetecilik yapılmaya çalışılıyor. Gazeteler ve gazeteciler iki dudak arasında bir durum. Hukuk sistemi işlese bunların zaten normal bir hukuk sistemi içerisinde tutuklanması, gözaltına alınması bile mümkün normal bir rejim içerisindeyken. Bakın ne oluyor, işte sırada meclis geliyor değil mi yani? Mecliste de önümüzde iki tane yasama dönemi olacak. 2017-2018-2019. Sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak ve o seçimlerle birlikte 16 Nisan'da yapılan referandumda ki değişiklikler devreye girecek. Onların galiba 3 tanesi hemen devreye girdi. Kalanları o tarihten itibaren devreye girecek. Bu da AKP yöneticileri diyor ki yani biz zaten parlamenter rejim bitti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bir şey var. Bu zaten parlamentonun işlevsizleştirilmesi anlamına geliyor. Ve bu süreçte de tek adam rejimine uygun 2019'da uyum yasaları gerçekleşecek. Bunların geçmesi de muhalefetin göstermelik bir muhalefet. Bir biblo, süs bebeği bir muhalefet olarak yani Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan meclislerindeki durum neyse böyle bir muhalefet arzulanıyor. Tek parti rejimlerinin, tek adam rejimlerinin hakim olduğu. Bunun için de iş düzük değişiklikleri yapılıyor. İş düzük değişiklikleri de 16 Nisan Anayasa Değişikliği'nin bir uzantısıdır aslında. Ve yani kuvvetler bir demokraside olması gereken yürütme, yargı, yasama, medya, sivil toplum gibi kuvvetlerden en önemlisi olan parlamentonun yürütmenin zaten bir uzantısı, emirlerinin uzandığı yer olarak yani bir noktada bir müşavere bölgesi olarak oluşması ve rejimin saraydan tek adam şeyinden yönetilmesi üzerine bir parlamento muhalefeti de susturmak, engellemek için yeni bir vites artırma, vida sıkma operasyonuyla karşı karşıyayız. O da meclis üzerindeki işsizlikle başladı. Bu da bir otoriterleşme operasyonu. Çünkü tek adam iradelerinde genelde dünyada ve bölgemizde baktığımızda tek adam kendi iradesinden başka irade ve kanun istemiyor. Mesela bu tarihte de otoriter faşist rejimlerde bu örneklere çok rastlarız. Kendi yargısını düzenler. Der mesela Hitler'in bir lafı vardır. Zamanımı mahkemelerce harcayamam. Çok işim olurdu aksi takdirde der. Ve ben tutuklamak çok daha pratik diyor der. Çok daha pratik. Kendime bu hakkı tanıyorum. Ben kendi kendimin Adalet Bakanıyım. Şimdi burada kanun bir irade istenirse de göstermelik bir vaziyettedir. Askıya alınmıştır. Yoksa Cumhuriyet Gazetesi'ne isnat edilen suçlar tırnak içinde aslı kadar olmadığı, yani herhalde dünya hukuk tarihine geçecek bir iddianame. Yani iddianameyi hazırlayan, iddianamede iddia edilen örgüte üye. Evet. Yani ve o serbest. Dolayısıyla hem bu yapı neyi sayıyor? Uluslararası hukuku yok sayıyorsun. Onunla da çok şey takılıyorsun. İç hukuk o otoritere göre dizayn ediliyor. Üst yargı kuvvet ayrılığı olarak ortada değil. O da otoritere göre dizayn ediliyor. Medya ve sivil toplum, basın, denge denetleme gibi bir görev yapamıyor. Ve muhalefetin imkanları önce sivil toplum, önce medya, sonra sivil toplum, sonra meclis üzerinden muhalefet yapma onun hakları ortadan kaldırılıyor. Bu genel geçer bir baskı rejimleri yani de gördüğümüz ortak hususlardır. Türkiye'de bunu yaşamaktadır. Bugün yani insan hakları savunucularına getirilen tutuklama gerekçeleri olsun, Cumhuriyet başta olmak üzere pek çok basın mensubu arkadaşımıza getirilen gerekçeler muhalefeti susturmak anlayışının bir uzantısı da karşımıza evet. çıkmaktadır değil. Ali Bey, şunu da gördük geçen hafta. Nuray Babacan'ın bir haberi vardı. AK Parti'den yürüyüş anketi ismini taşıyordu Hürriyet Gazetesi'nden. Yani o bu haberde de görülüyordu ki bu o durum sadece muhalefeti ilgilendiren bir şey değil. Aynı zamanda toplumun genelini ilgilendiren bir şeyden bahsediliyor bu hukukla alakalı olan durum özellikle. Yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptırdığı araştırmada adalete güvensizlik, adalete güveniyor musunuz sorusuna yanıt verenlerin %50'si evet, %50'si hayır dedi. Partinin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi ve 15 yıldır iktidarda. 15 yıldır iktidarda olan partinin destekçileri, oy verenlerin arasında adalete olan güvenin %50 olması, %50'sinin de adalete güvenmiyor olması oldukça trajik bir şekilde anlatmıyor mu zaten hadiseyi? Anlatıyor zaten. Yani vahim bir durumla karşı. Yani şimdi Türkiye'de bu alanlar her zaman sorunluydu. Ne zaman böyle kuvvetli kuvvetlenme ümidini belirdiği zamanlar AB uyum yasaları dönemidir. Hatırlayın bundan 10-15 sene önce biz bu programlarda uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'de yargının ve demokrasinin standartlarını ki bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı Kopenhag kriterlerini önlerine bir program bıraktı. Yani entelektüel sermayesi o zamanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kopenhag kriterleri üzerinden yürüyordu. Ve o yüzden hatta bir dönem sorunlar çıktığında biz bunları Ankara kriterleri deriz, devam ederiz. Yani ama gelinen nokta bu. Yani bugün sadece muhalefetin susturulmasının ötesinde Türkiye'de örneğin ekonomiyle ilgili bütçe kanunu ya da hükümet icra-i hükümet etmek o kadar büyük bir keyfiyet üzerinde yürüyor ki yani parlamento işlevsizleştirildiği müddetçe kanunlar bir parlamento süzgeci içerisinden yasama meclisi süzgeci içerisinden sivil toplumun bakın o zamanlar bugün tutuklanan insanlar sivil toplumda ve medyada mecliste komisyonlara çağrılıyordu. Uyum yasaları süresi içerisinde. Evet. Ve görüşleri isteniyordu. Bu iş yapma stilinin de Kopenhag kriterleri uygun bir stil olduğu ve bundan övünülüyordu. Bu örgütler meclise çağrılıyordu. Dolayısıyla gelinen nokta gerçekten yani her zaman Türkiye'de demokrasi problematiği için bu kadar darbe olmuş. Ondan sonra Türkiye demokrasisi her zaman sancılı, DGM'ler, olağanüstü mahkemeler vesairelerle her zaman işte vesayet rejimleri onun izleri yargıda ve medyada kendisini gösterir her daim. Ama bugün geldiğimiz husus yani bu meseleleri Kopenhag kriterleri, bugün Kopenhag kriterlerinden kim söz ediyor? Yani bunu savunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden esamesi mi kaldı? Hayır. Bugün tamamen zıtlı bir noktadayız ve Türkiye'de bütün cümle alem dünyada biliyor ki bu gidişat Türkiye'nin demokratik rejimlerle olan münasebetini ortadan kaldırıyor. Nitekim Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi, uluslararası örgütlerde bu kendisini gösteriyor. Ülkeler bazında gösteriyor. Bugün sorunlu olmadığımız ülke ve uluslararası teşkilat yok gibi. Dün bir ara, dün bir develi gün Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana dış gezileri nerelere yapmış diye bir baktım şöyle. Bir gazetecilik refleksidir bu, bize bir şeyler verir genelde. Yani zaten seyahatlerin çok büyük bir bölümü, büyük, yani demokratik ülkelere yapılan seyahatlerin büyük bir bölümü uluslararası bir zirve organizasyon üzerinden oluyor. Evet. Pek çoğu da demokrasiyle yönetilemeyen ülkeler teşviki mesai ediyorsunuz. Örneğin Suudi Arabistan'a ve Katar'a galiba 4 kez gidiliyor. Körfez ülkelerini topladığınızda bunların 10 gezi falan karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla bu sadece Cumhurbaşkanı'nın dış gezileri üzerinden baktığınızda ve bu dış gezileri yaptığı ülkeler demokrasi kalitesine baktığınızda böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Parlamentonun işlevsizleştirmeye çalıştığının en önemli göstergesi iş düzük bir meclisin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasasıdır. Yani meclise adım attığınızda ya da gazeteciliğe adım attığınızda bir anayasa, kitapçığı, bir de iş düzüğü mutlaka iç cebinizde bulundurmak durumundasınız. Bu kadar önemlidir. İş düzüğü iyi bilen bir milletvekili yasama organını da çok önemli görevler yapar. Şimdi burada gidilen değişiklik, yani iş düzük değişiklikleri yapılmaz mı? Bu konuda yayınlanmış bayağı kitap da var. İş düzük tarih boyunca tabii ki yapılır. Demokratikleştirmek üzerine yapılır. Sesin kesilmesi üzerine yapılmaz. Dolayısıyla hem Cumhuriyet Basın Bayramı, yani bayram benimliğime kan damlar yüreğime demiş Ozan. Bugün yüzlerce gazeteci içeride, bir o kadarından kat katı işsiz ve gazetecilik yapamıyor. Türkiye'de medya internetin alanlarında var olmayı, basılı alandaki oranı belli, bir karşı saldırı ile karşı karşıya. Bunun karşısında sivil toplumun hem ulusal hem uluslararası simgeleri, üyeleri baskı altında, hem de aynı zamanda parlamentonun da işlevsizleştirilmeye çalışıldığı bir komisyondan çıktı malum iş düzük değişiklikleri ve onu gerçekleştirdikten sonra da kapanacak, tatile girecek meclis. Böyle bir gündeyiz sevgili Can, evet. Sevgili Selahattin. Yani iç açıcı bir ortamda olmadığımızı aylardır söylüyoruz. Zor dönem gazeteciliği yapıyoruz. Her anlamda içerisi de dışarısı da zor. Ama yani sonuçta iktidar rejimi süresi içerisinde bunalan Servet-i Fünun aydınlarına benzer durumlar bizler de yaşıyor, evet. Türkiye'de. Ama Yeni Zelanda'da yeni bir yurt değil. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasinin genişlemesi için demokratik yollardan elimizden geleni yapmak, zor dönem gazeteciliğinin bir parçası olsa gerek, evet. Diyeyim. Başka konulara da vaktimiz kaldı mı bilmiyorum ama. Yok ama şunu eklemek istiyorum ben de Ali Bey. Yani bugünkü konuştuklarımıza baktığımız zaman içinde bulunduğumuz durumu da bizim, yani gazetecilerin daha doğrusu, bir istisnai durumda olmadığını, zaman zaman böyle durumlarda kurul haline gelmiş bir halde olduğumuzu görebilmem mümkün oldu. Tarihine de baktığımız zaman olayın. Yani ödenmesi gereken bir şey varsa da gazetelerdeki haberlere baktığımız zaman gazetecilerin de ödediğini, geçmişte de olduğunu, belki gelecekte de aynı şekilde devam edeceğini görüyorum. Umutsuzluk değil aslında bu benim hissettiğim ama demek ki bu yapılması gerekiyormuş bizim şansımızda. Yani zaten en ağır bedeli matbuat öder tarihimize baktığımızda. Bir şeyden söz etmedik şu anda. Evet. Öldürülen gazeteciler. Evet. Yani büyük bir bedel ödemiştir Türkiye, Osmanlı ve Türkiye medyası. Dünyada da örnekleriyle karşı karşıyayız. Demokrasi mücadelesi içerisinde otoriterler önce yargıyı istemezler, sonra medyayı istemezler, yargıyı istemezler ve sonra meclisi istemezler. Dünya tarihi bunlarla doludur. Ama 21. yüzyıl Türkiye'sinde ve de yani işte sonuçta Avrupa Birliği sürecine bir şekilde o kervana kendisini uyumlaştırmak isteyen bir ülke geldiği konum aslında işte dünya ile de ilişkilerinin kopması noktasına, konumuna getiriyor. Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri gerçekten çok problemli. Arada bazı ülkelerin büyük ilişkileri konuşuyor ama onu da sonra başka zamanlara yorumlamayı bırakalım. Ve herhalde burada noktalamak zaman açısından uygun. Çok benim başka bana soracağım bir şey varsa teşekkür ederiz. Gayet doyurucu bir sohbetti. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Size de iyi yayınlar diliyorum Selahattin'le sana. Kolay gelsin bu hafta. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. We'll be right back. Journalist Who Lie adlı parçayı dinledik Morrissey'den. Basın bayramı nedeniyle gazetecilerle alakalı parçaları çalmaya devam ediyoruz. Adalet istiyoruz diye çıkmıştı bugün Cumhuriyet Gazetesi. Bir Gün Gazetesi Cumhuriyeti yıkamazlar diye çıktı. Birazdan Evrensel Gazetesi'ni Selahattin getirecek ama diğer gazetelerde sanırım bu konuyla alakalı bir haber yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli davalarından biri olarak nitelendiriliyor. Birçok yerde olmasa bile Cumhuriyet, Evrensel ve bağımsız medya platformlarında bu dava, bugün görülmekte olan dava. Ama diğer yazılı gazetelere baktığımız zaman, basılı gazete, basılı medya organlarına baktığımız zaman bu konuyla alakalı ilk sayfalarda bir şey görebilmek pek mümkün olmuyor. Bu konuyla alakalı Ahmet İnsel'in güzel bir yazısı vardı. Cumartesi günü yayınlanan. Ona değinelim. Belki biraz daha neden olmadığını anlatabilecek, neden olmadığını anlayabileceğimiz ipuçlarını da bize verebilir. İktidarın rehin alma politikası başlıklı yazısında Ahmet İnsel şu şekilde yazmıştı. İnsan hakları savunucularının terör örgütü üyeliği, kalkışma hazırlığında bulunmak, yabancı ajanlarla temas gibi suçlamalarla tutuklanmalarının ardından tetikçiliğin, dezenformasyonun en pespaye örneklerini yandaş basının bir kısmı birinci sayfadan sergiliyor. İnsan ancak bir halüsinasyon tezahürü olabilecek bu hikayeleri yazanların akıl sağlığı yerinde mi sorusunu ister istemez kendine soruyor demiş Ahmet İnsel ve karşımızda iki şık olduğunu söylemiş. Ya birbirleriyle yarış halinde bu tür faaliyetleri yürütenler kulaklarına fısıldanan, ellerine tutuşturulanlara inanarak bunu yapıyorlar ya da asparagas olduğunu bilerek kasıtlı biçimde bu iftira, tetikçilik gibi aşağılık işlerle göze girmeye çalışıyorlar. Birinci şık eğer doğruysa karşımızda klinik anlamda budala olan idio yani bir güruh var demektir demiş Ahmet İnsel. İktidar tarafından kullanılan, tetikçilik yaptırılan, planlanan yeni polisiye operasyonlara kamuoyunu hazırlama işlevi gören bu budala güruhu elbette tehlikelidir demiş. Ama yaptıkları işlerden esas olanları kullananlar sorumludur. Akli melekeleri yetersiz olan bu kişileri kendi menfaati için kullanmak, onlara suç işletmek ağır bir suçtur demiş Ahmet İnsel. İkinci şık, bu güruhun hiçbir etik ve ahlaki değeri olmayan geçmişte en parlak örneğini Nazi propaganda şefi Joseph Goebbels'ten bildiğimiz müfteri kelimesinin yetersiz kaldığı, daha fazlasını söylemenin ise haldeki durumda mümkün olmadığı insanlardan oluştuğunu gösterir. Goebbels zeki ama insanlığın yüz karası korkunç bir yaratıktı. Elinde devlet gücü ve imkanları olunca iktidarın hedef aldığı kesimleri kriminalize etme gerçekleri yaratmada eşi benzeri yoktu. Yalan ne kadar büyük olursa o kadar kolay geçer. Ne kadar tekrar edilirse halk o kadar inanır ilkesini dile getirmişti Goebbels diyor. Bunu Nazilerin iktidarı ele geçirme, tüm muhalefeti yok ederek iktidarda kalma stratejisinin temel unsurlarından biri olarak tasarlamış ve uygulamıştı. Bugün sanırım iktidar yandaşlığında birbiriyle yarış halinde olan bu medyada bu iki şıktan oluşan insan tipi de var. Daha önce aynı işi biraz daha zekice ve bir parmak daha usturuplu biçimde yapan Gülen medyasından öğrendiklerini aynı pespayelikte icra ediyorlar. Diğer yandan Gülen cemaati çevresi 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dezenformasyon çabasını yurt dışında var gücüyle yürütüyor. Bir gün bu iki düşman kardeş gene anlaşıp bütün suçu ortak nefret nesneleri olan solculara, demokratlara, kemalistlere yüklerlerse şaşırmayacağız demiş Ahmet İnsel. Bu tetikçilerin iplerini elinde tutanlar aslında rehin alma politikası yürütüyorlar. Alman basını Alman dışişleri kaynaklı olduğunu söylediği bir iddiayı ortaya attı. Türkiye hükümetinin tutuklu iki Alman vatandaşı gazeteciyi Almanya'ya iltica başvurusu yapan iki Türk generaliyle takas etmeyi önerdiğini yazdı. Bu haber doğru mu bilmiyoruz ama bugün Türkiye'de iktidarın bunu da yapamayacağını kim iddia edebilir diye sormuş Ahmet İnsel. Ve davaya dikkat çekmiş, bugün görülmekte olan davaya. 24 Temmuz'da Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanı 11 arkadaşımız nihayet mahkemeye çıkacak. Haklarında elle tutulur bir suç delili olmadan 265 günden beri özgürlüklerinden yoksunlar diye yazmış cumartesi günü. Muhasebede çalışan bir arkadaşımız da 106 gündür tutuklu. Hepsi iktidarın ceza hukukunu rehin alma mantığı içinde uygulamasının mağdurları diye nitelendirmiş. Aynı şey insan hakkı savunucuları için iktidar medyasının şimdiden yeniden hedef gösterdiği insan hakları örgütleri için de geçerli. Aynı şey aylardır tutukta olan, kah gözaltına alıp kah serbest bırakılan HDP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri için de geçerli demiş. CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması da sonuçta bir rehin alma operasyonu değil mi diye sormuş. İktidar toplumun yarısından elde edemediği rızayı giderek daha fazla baskıyla, devlet terörüyle ve rehin alma politikasıyla telafi etmeye çalışıyor. Bu yolla eleştirileri susturmak, insan hakları örgütlerini gözlemcilik ve tanıklıktan caydırmak, Erdoğan yandaşı olmayan Türkiye'nin dış dünyayla ilişkisini ve ülke içindeki sesini kesmek istiyor demiş. İktidarın giderek çığırından çıkan ve kendi iç mekanizmalarıyla artık durdurmaya muktedir olmadığı bir gidişattır bu diye de özetlemiş. Buna karşı siniklik ve mızmızlık reflekslerini aşarak şiddet yöntemlerini bütünüyle reddeden en geniş dayanışma ağının kurulması, pekiştirilmesi olmazsa olmaz bir gereklilik. 24 Temmuz 2. Meşrutiyet'in ilanını takiben sansürün kaldırılmasının kutlandığı gazeteciler ve basın bayramıdır. 109 yıl öncesinden de daha kötüye döndüğümüz bu günlerde bu yıl 24 Temmuz Cumhuriyet çalışan arkadaşlarımız da dayanışma günüdür diye de sonlandırmış yazısını Ahmet İnsel. Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan iktidarın rehin alma politikası yazılı yazısını okuduk. Evet, kalan haberlerimize de devam edelim. Almanya ile gerilen ilişkilerden bahsetmiştik özetlerde. Kısaca onu da bahsedelim. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ZDF kanalına verdiği yaz söyleşisinde Alman hükümetinin geçen hafta Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımları desteklediğini söylemiş. Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek yıllardır bu devlette kendisi ve partisiyle beraber çalışan kişiler ya tatbikata uğradı ya da hapiste ya da ağzını açmıyor. Bunu kabul edemeyiz demiş Almanya Cumhurbaşkanı. Almanya Cumhurbaşkanı aynı zamanda buna net bir şekilde dur demenin ülkemiz için bir kendine saygı meselesi olduğunu düşünüyorum ifadelerinde kullanmış. Steinmeier Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk'ün de Ankara ile inşa edilen köprülerin yıkılmasından derin bir üzüntü düşündüğünü de söylemiş. Bu gerçekten çok acı ve bu nedenle Türk asıllı vatandaşlarımıza bir açıklama yapmak gerekiyordu demiş. Ve gerilen ilişkileri değinmiş. Erdoğan'dan da Almanya'ya sitem varmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez bölgesinde resmi ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda konuşmuş. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman Dışişleri Bakanı'nın şahsında Alman yetkilileri şu ana kadar bir şeyi devamlı söyledim. Lütfen bizler NATO'da beraberiz. Avrupa Birliği süreci içinde müzakereci bir devletiz. Dolayısıyla aramızda stratejik ortaklık yeni değil. Uzun zamandır olan bir ortaklığımız var. Bu ortaklığa gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalıdır. Türkiye'den kaçan teröristleri eğer siz kalkar Almanya'da barındırırsanız onlara hatta teşvik imkanı verirseniz bunlar üstelik bir de suçlu konumunda olursa ki Türkiye'de yargılanıp suçlu görüldüğü halde tutuksuz yargılanma sebebiyle serbest bırakılanı Türkiye'den kaçtığı zaman siz alır bağrınıza basarsanız ve bunu çeşitli devletlere ait toplantılarda konuşturmak suretiyle ödüllendirirseniz Cumhurbaşkanlığı makamında bunları ağırlarsanız kusura bakmayın bizim sizlere bakışımız o kadar rahat olmaz ifadelerini kullanmış. Durum bu. Almanya ve Türkiye arasındaki gerilen ilişkilerdeki son yapılan açıklamalar bu şekildeydi. Ve diğer haberlere de kalan vaktimizde değinelim. Ankara'da Kızılay'da Güven Park'ta Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahalesinden bahsediliyor. Ankara Kızılay'da Güven Park'ta 137 gün önce açlık grevine başlayan ve şu anda tutuklu olarak yargılanan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı'ya destek vermek için insanlar bir araya geldiler diye yazıyordu Cumartesi günü. 137 günü olarak nitelendiriliyordu bu. Biber gazlı müdahalede çok sayıda kişinin gözaltına alındığı söyleniyor. Ayrıca polisin sert müdahalesi sonucunda bir eylemcinin kolunun kırıldığı da öğrenilmiş. Başkent'te Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın serbest bırakılması için eylem yapan gruba toma ve biber gazı ile müdahale eden polis yetkilileri tekrar etmek gerekirse ve 47 kişi gözaltına alınmış. Eylemin kanunsuz olduğu anonsunu yapan polisler uyarılarda bulunmuşlar ve ardından kişileri gözaltına almışlar. Gözaltında hastanede işkence Ankara'da denilen bir iddia var. Ankara'da bu eylemi gerçekleştirmek isterken gözaltına alınan kişilerin polisin sert müdahalesinin ardından götürüldükleri Devlet Demiryolu Hastanesi'nde kötü muamelenin devam ettiği iddia edilmiş. Saatlerdir ters kelepçeyle bekletilen yurttaşlara hastane görevlilerinin de kötü muamele etmesi dikkat çekti diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. KESK eş başkanı Aysun Gezen, Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve SES Genel Sekreteri Pınar İçel hastaneye giderek gözaltına alınan yurttaşlara kötü muameleye son verilmesini istemişler. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardık bu haberi de. Kol kırılması mevzusuyla alakalı bir başka haber daha vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın halka biber gazı sıkan ve bir gencin kolunu kıran polislere ilişkin sorusunu özel yaşama giriyor gerekçesiyle iade etmiş. Yarkadaş soru önergesinin iade edilmesini kol kırmak serbest, hesap sormak yasak, işkenceye ilişkin hiçbir sorumuz ilgili makamlara ulaşamıyor diye tepki göstermiş. Bir Gün gazetesinde yazıyordu bu haberde. Daha önceki bir olayla alakalı bu şekilde bir cevap verilmiş. Tekrardan geri dönecek olursak Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın açlık greviyle alakalı olan haberlere, Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar ve Sibel Bahçetekin'in bir haberi vardı. Açlık grevinde olan Semih Özakçı'nın işi Esra Özakçı, endişeliyiz, elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız ve herkesi pazar günü Güven Park'a bekliyoruz demişti. Biraz önce aktardığımız haber üzerinden tekrar etmek gerekirse bu daha önceki bir haber. CHP'li Sezgin Tanrıkulu hükümetin taviz olarak görüleceği için iki eğitimci için adım atmadığını savunuyormuş. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel ise cezaevinde ziyaret taleplerinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğini aktarmış. Uzamış açlığın tüm sistemleri ve organları etkilediğini anlatan Tükel, ağır enfeksiyonlara, kalıcı bozukluklara, organ yetmezliklerine ve ölüme varıncaya kadar bunun etkilerinden bahsetmiş. Uzamış açlıkta ölüme neden olan başlıca sorunlar enfeksiyonlar, sıvı elektrolit dengeleri, kalp ritim bozuklukları, vernike ensefalopatisi ve çoklu organ yetmezlikleridir diye konuşmuş. Cezaevinin açlık grevinin beden üzerindeki olumsuz etkilerini arttırdığını da belirtmiş Raşit Tükel. Sürekli yatar halin yatağın uygun olmadığı durumda sırtta ciddi yara ve enfeksiyonlara neden olduğunu da söylemiş. İnsan Hakları Derneği'nin eski başkanlarından Akın Birdal'ın da bir açıklaması var. Önceki dönemlerde yapılan açlık grevlerinde hükümetlerle iletişim kanalının açık olduğunu hatırlatmış. Ve sivil toplum kuruluşları, insan hakları dernekleri Türkiye'nin vicdanını harekete geçirmeye çalışıyordu. Nuriye ve Semih için de birçok girişimde bulunduk. 14 kişilik heyet oluşturduk, bakanlıklara başvurduk, Cumhurbaşkanı danışmanlarına ulaşmaya çalıştık, muhatap bulamadık demiş Akın Birdal. Kabine değişikliği oldu, bizler yine muhatap arayacağız diye de konuşmuş. Durum böyle. Açlık greviyle alakalı olarak trajik durumda devam ediyor. Dünya genelinde de protesto gösterileri var. Onlardan da bahsedelim son olarak. Polonya'nın birçok kenti Cuma günü eylemlere sahne oldu. Euronews'tan aktarmak mümkün bu haberi de. Meydanlara inen halk tartışmalı yargı reformu yasasını senatoda oylandığı sıralarda protesto etmişler. Muhalifler söz konusu reformun yargı bağımsızlığını tehlikeye atacağını söylüyorlarmış. Yasa vekillere ve Adalet Bakanı'na yüksek mahkeme üyelerinin doğrudan atama yetkisi veriyormuş. Perşembe günü meclisin alt kanadından geçen öneri ertesi günde senatonun onayını almış. Sırada Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzası varmış. İktidarla aynı tarafta olan Duda'nın tasarıyı geri çevirmemesi bekleniyormuş. Böyle bir beklenti yokmuş yani tasarıyı geri çevirmesine dair. Yapılan bir araştırmaya göre halkın %55'i yargı reformuna karşı çıkarken %29'u gerekli görüyormuş. Cumhurbaşkanı Duda'nın yasayı veto etmesini isteyenlerin taleplerini eylemlerle duyurmaya çalıştığından bahsediyor Euronews'in haberinde. Ana muhalefet tasarının parlamentodan geçmesini yargı bağımsızlığının öldüğü gün olarak adlandırmış. Avrupa Birliği yetkilileri de tartışmalı yasayı yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı. Bu hatırlatılmış. Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi kriziyle mücadele eden Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yeni anayasa oylamasını iptal etmesi yönündeki baskılar artarken milyonlarca insan genel greve gitmiş. Vatan Gazetesi'nin internet sitesinden bunu görebilmek mümkün. Başkent Caracas ve çevresindeki şehirlerde düzenlenen protesto gösterileri sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş. 500'ün üzerinde de gözaltı olduğu söyleniyor. Muhalefet genel greve ülkenin %85'inin katılım gösterdiğini söylüyormuş. Maduro ise grevin küçük çaplı olduğunu söylerken muhalefet liderinin tutuklanacağını söylemiş. Öte yandan diye yazıyor haberin içerisinde, Kolombiya, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Venezuela hükümetine yapılacak olan uygulamayı iptal etmesi çağrısında bulunmuş. Maduro, ulusal meclisten yeni kurucu meclise geçilmesi için 30 Temmuz'da resmi referandum düzenlenmesi kararı almıştı. Bu hatırlatılıyor. Maduro, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkışının tek yolunun kurucu meclis olduğunu, yeni meclisin ülkeye barış getireceğini iddia ediyormuş. Yeni meclisin diktatörlüğü getireceğini savunan muhalefeti ise geçtiğimiz hafta sonunda sembolik bir halk oylaması düzenlemiş olduğu da yine hatırlatılan bir başka durum Vatan Gazetesi'nin haberi içerisinde. Protesto gösterileri var. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemlerinden ötürü. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye de göre diye yazmış CNN Türk'te, bir Ürdün vatandaşının Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde İsrail'li bir görevliye bıçakla saldırmasının ardından güvenlik görevlileri saldırganın üzerine ateş açmışlar. Açılan ateş sonucu yaralanan saldırgan daha sonra yaşamını yitirmiş. İsrail'li görevlilerin ise ağır yaralandığı söyleniyor. Ürdün'deki durum bu. Türkiye'de de protesto gösterileri var. Yıldırım Museviler için yüzyıllardır, daha doğrusu Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından bahsedelim. Başbakan Yıldırım, Museviler için yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır demiş ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal dedektörler kurmasını, sinagoglar önünde protesto edilmesini kınamış. Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız diye başladığı açıklamasında bu eylemleri doğru bulmadığını ve vatandaşları itidalli olmaya çağırdığını söylemiş. Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mircan, Cuma akşamı İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalam Sinagogu önünde gerçekleştirdiği protestoda ibadet özgürlüğünü engelleyeceklerini söyleyen bir konuşma yapmıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı diye hatırlatılıyor BBC Türkçe'de. Siyonistler akıllarını başına alsınlar, bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada duruyorsak yarın da geliriz, buradan içeriye giremezsiniz diye konuşmuş. Durum böyle, Türkiye'deki durum da böyle. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da bir açıklaması vardı. Batı Şeria'da Ramallah kentinde düzenlenen bir toplantıda konuşmuş. Ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin vermeyeceklerini söylemiş. Aksa üzerindeki egemenlik hakkı bizimdir. Aksa'yı bizim izlememiz, kapılarında bizim durmamız gerekir diye de konuşmuş. Cumhurbaşkanının Körfez turunda olduğundan bahseden haberler var. Resmi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kral Selman'ın da öğle yemeğinde bir araya geldiğinden bahsediliyor. Ardından Türk yetkililerinin de hazır bulunduğu basına kapalı heyetler arasında görüşmeye geçilmiş. Neler konuşulduğuna dair çok fazla bir haber yok. Ama Katar krizi en büyük konulardan bir tanesi. Yemen'deki krizden bahseden pek fazla haber yok. Ama Yemen'deki kolera salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1858'e yükseldiğini biz söyleyelim. T24'ten aktararak. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Yemen'de son 24 saatte 11 kişi daha kolera nedeniyle yaşamını yitirdi denilmiş. Buna göre ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı 1858'i geçmiş. Savaş var. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ve Yemen'deki isyancılar arasında meydana gelen savaştan ötürü bir abluka var. Gıda sıkıntısı yaşanıyor. Ve aynı zamanda sağlık sorunları da görülmeye başlandı Yemen'de. büyük sağlık sorunlarından bahsediyoruz. 2 yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi var. Temiz su, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamamasından ötürü hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyormuş. T24'te aktarılıyor bu haberde. Son olarak da Aşiyan Parkı ile alakalı bir haber vardı. İstanbul Bebek'te bulunan Aşiyan Parkı Rumeli Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı istasyon yapımı için saç levhalarla çevrilmiş. Parkın içinde ve sahil yolunun hemen yanında yer alan ağaçlar kırmızı renklerle işaretlenmişler. Bu konuyla alakalı çeşitli açıklamalar var. Daha detaylı olarak yarın da değinebiliriz. İnsanların ne yapıldığını anlamadıklarını ve halka bilgi verilmediğini söyleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada parkta bulunan ağaçların kesilmeyeceğini söylendiği, bir belediye yetkilisinin Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman Mühendislerinin gözetiminde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak denilmiş. Şantiye bittikten sonra da park yeri yeniden düzenlenecek ve eski haline getirecek şeklinde bir açıklama yapılmış. Ama bölge sakinlerinde bir tedirginliğe neden olmuş bu durumda. Detaylarını önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde konuşabiliriz. Evet, bugün basın bayramı dolayısıyla bir playlist hazırlamıştık size. Yine o playliste devam edeceğiz Açık Gazete'nin. Haftanın ilk Açık Gazete'sinin son şarkısıyla sizlere veda edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin davasıyla alakalı haberlere değinebilme fırsatı bulabildik detaylıca. Bugün gazeteciler Çağlayan'da, dışarıdaki gazeteciler Çağlayan önünde toplantılar ve basın özgürlüğüne önem veren insanlar da oradaydılar. Bu konuyla alakalı detayları yarın daha kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Basın bayramı ile alakalı çaldığımız parçalarda ise son olarak Fleetwood Mac'den Second Hand News adlı parçayı dinleyeceğiz. Çıkış parçamız olarak tekrardan hatırlatmak gerekirse Ömer Madra bugün yanımızda yoktu. Bu hafta da olmayacak ama Selahattin'le ben yayındayız. Haberler, müzikler ve okumalarımızla beraber bu haftayı tamamlayacağız sizlerle birlikte. Evet, haftanın son Açık Gazetesi'nde veda ediyoruz Fleetwood Mac'le beraber. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Time. Açık Gazete.